w jego organizmie, obecności alkoholu ani środków odurzających i substancji psychotropowych, takich jak marihuana, amfetamina, metamfetamina czy kokaina. Prokurator Agnieszka Gładkowska dodaje, że teraz mężczyznę zbadają biegli psychiatrzy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Michał L. leczył się psychiatrycznie. Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziura w pasie startowym i kłopoty na lotnisku w Pyrzowicach. Wieczorem odwołano kilka lotów, a kilkanaście miało opóźnienia. Chodziło m.in. o odloty do Wielkiej Brytanii. Powodem czasowego zamknięcia lotniska była awaria. Jeden z samolotów uszkodził pas. Powstała dziura wielkości stołu, którą trzeba było zabezpieczyć. Usterka udało się już naprawić. Kolejne informacje w Trójce o 6.30. Z południowego wschodu nadal napływa gorąca i wilgotna masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ranek pogodny, a w ciągu dnia zachmurzy się i przelotnie popada, głównie w zachodniej połowie kraju, a także na południu. I w tych regionach możliwe ulewy, a także burze z gradem. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby w rejonach burz. Wiatr silny w porywach do 80 km na godzinę. No a temperatura w rejonach podgórskich i na wybrzeżu od 24 do 29 stopni. W większości regionów 30-31, a dziś najwyższą temperaturę wylosowała Warszawa, 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Prowident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. One of these rock and roll songs. Yeah, yeah. A myślałem, że sobie jeszcze stukną w werbelek na sam koniec, ale nie, tym razem nie. 6:10, witamy serdecznie, Trzy Bobry, kłaniamy się Państwu. No i co dziś będziemy robić? Dziś wybierzemy się na bazarek i to całkiem niedługo. A na bazarek wybierzemy się, żeby trochę pooglądać, trochę posmakować, trochę powąchać. Chyba pachną. No pachną, pachną, pachną. Świeżyzną. Tak jest. Dlatego właśnie kupuję. Ogórek nie jest pomarszczony i jest błyszczący. Pani tu wybrała jabłuszka. Po czym poznać, że takie dobre? Papierówka, więc wydaje mi się, że polskie nasze, już teraz tegoroczne, no więc poza tym lubię tą odmianę. Ależ oczywiście, że tak, wybierzemy się na bazarek. Państwo lubią sobie trochę pooglądać, trochę posmakować, trochę powąchać. Yeah. okazuje się, że państwo lubią. Pan Artur sobie lubi rano z budzikiem troszkę pompek, podciągania, przysiady, gimnastyka, a po siódmej do sklepiku i na bazarek koniecznie warzywka i dwa jabłuszka. Po śniadaniu jeszcze pani Agnieszka. Najbardziej lubię wąchać i słuchać, jakkolwiek to zabrzmi. Na bazarku słuchać? Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowę, że tak przyszło mi do głowy. Przepraszam, trochę się zrymowało. Krystian Hanke, dzień dobry, panie redaktorze. No to co? Zatroskana mina. Nie, absolutnie. Jestem w mylnym błędzie. Zdecydowanie. Natomiast czytam, że mundurowi nam zdrowieją, to jakoś też od razu się lepiej poczułem. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że choć żołnierze, pogranicznicy i policjanci wciąż biorą dużo zwolnień, to ich liczba w końcu spada. Dziennik publikuje pierwsze kompleksowe dane pokazujące, jak długo chorują mundurowi. No, problem był opisywany przez także tę gazetę jakiś czas temu o tych fikcyjnych zwolnieniach. Widać jest efekt pewnie kontroli. Rzeczpospolita pisze o podatkowej rewolucji. To też bardzo ciekawe. Będzie można zapłacić podatek za inną osobę i złożyć grupowy wniosek o interpretację fiskusa. Choć nie bez ryzyka, dodaje Rzeczpospolita. No i ciekawe. Będzie można zapłacić podatek za inną osobę. Gdybyś na przykład chciał, to ja wiesz, kiedy mam urodziny. A czy będzie można dostać zwrot za inną osobę? Tego nie wiem. Zaraz to wszystko państwu przeczytam. No i oczywiście temat Rosji także dominuje na stronach pierwszych. W Gazecie Wyborczej miliardowy cios w Putina. Rosja ma zapłacić byłym współwłaścicielem Jukosu blisko 52 miliardy dolarów za niezgodne z prawem rozparcelowanie majątku naftowego giganta. Po orzeczeniu Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze ten artykuł na stronie pierwszej. Merkel idzie na wojnę z Putinem, to już Gazeta Polska codziennie. Dziś Unia Europejska zbierze się w sprawie sankcji przeciwko Rosji. W naszym dzienniku prokurator wkracza na Łączkę we Wrześniu. Ruszą kolejne ekshumacje ofiar zbrodni komunistycznych na warszawskiej Łączce. To przeczytamy na pierwszej stronie naszego dziennika. W Pulsie Biznesu przyszedł Brzoska do Juśkowiaka. Zamiast wojny InPost proponuje Poczcie Polskiej sojusz infrastrukturalny. Państwowy gigant, i zawieszę głos, nie mówi nie. To też ciekawe. Ale zrobiłeś taki, wiesz... Suspens. To co pan mówi. A to może to i tak nie bardzo, bo tutaj widzę poważne sprawy. Choć... Nie, no powiedzmy, że w fakcie na pierwszej stronie dużymi literami napisane jest tak. Kelnerzy nagrali też sekstaśmę z politykiem. Afera taśmowa, jak widać, ciąg dalszy, sezon ogórkowy gdzieś tam na razie odłożony. No tak wyglądają pierwsze strony gazet, o czym informował Krystian Hanke. Dziękujemy, spotkamy się 10 minut przed siódmą. Dobrze mówię? Dobrze. Czyli ja zapiszę. 31 minut, 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Ja mam taką serdeczną prośbę do redaktora prowadzącego, aby puścił taką jeszcze lepszą grzałę, żeby ta grzała dogrzała i żeby grzało przez cały dzień, jak grzeje, żeby było grzejąco. Także moja serdeczna prośba, mam do przejechania jeszcze 450 kilometrów. Dobrze. Wszystko będzie dobrze. Coś redaktor chciał... Został ten fakt jeszcze i tutaj rzeczywiście temat taki, że tak, pili na umór, rozbierali się do naga, a nawet uprawiali publicznie seks. No i to jest straszne. Zostawili po sobie tony śmieci, papierów, puszek i butelek. Tak bawili się uczestnicy festiwalu muzycznego, ale w Kołobrzegu. Aha. Wojskowi? Bez mundurów? Wesołe lufy z Kołobrzegu? Oj. A tutaj jeszcze patrzę na tę pierwszą stronę. Mundurowi nam zdrowieją. To chodzi o L4, prawda? No chyba tak, no ale zobacz, jesteś zdrowi tu na plaży w Kołobrzegu. Zostaw już to. Chodzi o L4 i mamy taki utwór. Zróbmy coś, by zabić nudę złą. Para mieszana. A to tak, a propos L4. Nie wiem, czy to była taka grzejąca grzałka, jakiej pragnął słuchacz, ale zawsze coś. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 6:00, sezon na warzywa i owoce w pełni. Na bazarach można już kupować polskie pomidory i ogórki, a także maliny czy wiśnie. Stragany uginają się pod ciężarem darów natury. Nic więc dziwnego, że klienci przebierają w poszukiwaniu najlepszych produktów. Pół kilo papryki. Jasnej. Bo tak, bo jaka... Tamta 14. Dobra, nie, to jasnej. Naszej. Nasza jest jasna? Czerwona to jeszcze, rozumiem, import. Jeszcze nie ma u nas jasnej. Pani ma tutaj takie piękne warzywa i owoce proste od rolnika? Tak. To jak rozpoznać, że to świeże? Nie są pomarszczone na przykład. Ogórek nie jest pomarszczony. I jest błyszczący. Pani to wybrała jabłuszka dla dziecka? Tak. I dla siebie też. Po czym poznać, że takie dobre? Papierówka, więc wydaje mi się, że polskie nasze, już teraz tegoroczne, no więc... Poza tym lubię tą odmianę. Pan będzie wybierał pomidory. Proszę mi powiedzieć, po czym widać, że pomidor świeży jest? Twardy powinien być. Ale ładnie tutaj pachnie. Nie, na pewno, oczywiście, ale wszystkie rośliny pachną, prawda? Jak kwitną i owoce, i kwiaty, więc to chyba nie jest wyznacznikiem, czy są zdrowe, czy niezdrowe. Zapach nie sprawdzam, tylko twardość. Ale może jak ekologiczne, to takie bardziej pachnące? Ekologiczne to tylko są moje i one są zrywane, jak są pomarańczowe i pomarańczowe się zjada. Chyba pachną. No pachną, pachną, pachną. Świeżyzną. Tak jest. Dlatego właśnie kupuję. Tatuś ma szklarnię i wszystko w szklarni jest, także są pyszne. Papryka i pomidory. Zdarza się, że do tatusia przyjeżdżają na przykład z miasta i mówią, czy możemy zerwać sobie. Tak, oczywiście. Tylko dla niedużej ilości osób, bo tego jest oczywiście tak tylko dla siebie, prawda? Tak naprawdę to ciężko znaleźć, żeby to miało jakieś takie certyfikaty i było tak naprawdę ekologiczne. Szczerze mówiąc, tutaj nie wiem nigdzie w okolicy, a jednak no to musi być świeże, więc ciężko jest gdzieś tam jechać raz w tygodniu. A fajnie tak prosto od rolnika na przykład by było? Myślę, że tak. Myślę, że bardzo fajnie. Wiem, że są takie inicjatywy, ale jeszcze mi się nie udało nigdzie tutaj zaobserwować w okolicy. Gdybym u pani kupiła na przykład, chciała kupić, mogłabym spróbować ogórka? Tak. Pycha. Chyba dobry. A do tematu kupowania warzyw i owoców jeszcze powrócimy. Zastanowimy się, czy w Polsce można by, tak jak na przykład w Anglii, kupować warzywa wprost od rolnika, zbierając je samodzielnie z pola. Zapyta o to Anna Rogicińska, pani Małgorzata. W sprawie wąchania, ja tam mam taki zwyczaj, że latem zawsze wącham pomidory w sklepie i na bazarku, zanim je kupię, mój mąż śmieje się ze mnie oczywiście. Proszę mu powiedzieć, że tak trzeba i że to zupełnie normalne, jak się chce mieć dobre śniadanie. Może Trójki posłucha. Drogi mężu pani Małgorzaty, moim zdaniem zawsze trzeba powąchać i tu wesprę się autorytetem słuchaczy także 227 Trójek, ranek małpa polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał wesprzeć, proszę bardzo. You used to laugh about everybody. but you know you're only used to, yeah, juice today. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you. Realize that he's not selling any alibis. And you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to? To też była taka grzejąca grzałka, ale jeszcze też nie jest najgorzej. Całkiem nieźle nawet. 6:30 zbliża się. Zapraszamy na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Rosja naruszyła układ nuklearny, twierdzą Amerykanie i zapowiadają konsultacje z sojusznikami. Agencja AP, powołując się na urzędników administracji USA, podała, że Barack Obama powiadomił o problemie przywódcę Rosji listownie. Układ z 1987 roku, podpisany przez Reagana i Gorbaczowa, zakazuje produkcji i testowania rakiet o zasięgu od 500 do 5500 kilometrów. Tymczasem zdaniem USA Rosja już w 2008 roku przeprowadziła próbę nowego pocisku. Associated Press uważa, że nagłośnienie tematu teraz ma na celu wywarcie nacisków na Rosję i jej dalszą izolację na arenie międzynarodowej, po tym jak przedstawiono dowody wspierania przez Moskwę ukraińskich separatystów. 5 sprawców pobicia młodego mężczyzny w Bełchatowie zatrzymanych, grozi im do 10 lat więzienia. W niedzielę w nocy 25-latek po pijanemu spowodował kolizję z Oplem Vectrą, którym jechała 28-latka. Według relacji kobiety zachowanie sprawcy sugerowało, że jest pijany. W czasie jej rozmowy z kierowcą podeszli do nich nieznani jej mężczyźni i wdali się w awanturę z 25-latkiem. Pobili go i uciekli. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Dyrektor Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu odwołana ze stanowiska. O przyczynach mówi prezydent miasta Ryszard Grobelny. Wręczyliśmy wypowiedzenie umowy o pracę pani dyrektor w związku z uporczywym łamaniem przez nią umowy o pracę i statutu instytucji, którą kieruje. Zarzucono jej też obraźliwe zachowania na forum publicznym. Chodzi tu o wpis Ewy Wójciak na jednym z portali społecznościowych, gdzie niecenzuralnie wypowiedziała się o papieżu Franciszku. Ewa Wójciak ma 3-miesięczne wypowiedzenie. W tym czasie nie musi przychodzić do pracy. Od decyzji prezydenta może odwołać się do sądu i zapowiada, że tak zrobi. To wszystkie informacje w skrócie. Więcej w serwisie Trójki o 7:00. Dziś na południu, a także w zachodniej połowie kraju możliwe ulewy i burze z gradem, a poza tym będzie słonecznie. Wiatr będzie słaby, w czasie burz będzie silny i porywisty. No i upalnie, prawie w całym kraju 30-31 stopni, tylko w Warszawie 32. Trójka. Program trzeci. A w sprawie tego wąchania wspieramy wszyscy słuchaczkę, panią Małgorzatę. Wspieram i potwierdzam, sam wącham to pan Radek. Trzeba wąchać pomidorki i ogórki, tylko że dobrze by było tego tak głośno nie mówić, bo znając naszą zaradność polską, to zaraz będą perfumki takie o zapachu pomidorków i ogórków, także wtedy już nic nie wykryjemy. Myślę, że obaj możemy się zdziwić, bo coś nam podpowiada, że takie perfumy to już są. Za 24 minuty siódma i pana Dawida i państwa zapraszamy na zakupy. Zapraszamy do Trójki. A za granicą, na przykład w Anglii, to bardzo częsta praktyka. Producenci warzyw czy owoców pozwalają klientom na samodzielne zrywanie jabłek czy wykopanie sobie marchewki. W Polsce, będąc mieszczuchem, można pójść na wirtualny spacer po polu i skrzynkę z warzywami zamówić u rolnika przez internet. Konsumenci lubią wiedzieć, skąd pochodzi żywność, którą kupują, dlatego tak popularne są osiedlowe ryneczki. Ziemniaczki, wszystko mamy takie dla siebie po prostu, zdrowe. A te pomidory to panu smakują? Nie wiem, pierwszy raz będę wybierał, wie pani, tak sobie biegłem i sobie myślę, że sobie wezmę. Powąchamy? Pachną pomidorami? No, troszkę, troszkę. Przypominają te domowe, tak? Szynkat Pola jest to inicjatywa, która ma na celu przybliżyć ludziom. Piotr Wielżyński z firmy Skrzynka z Pola. Wszystkie wspomnienia i stare smaki, które kiedyś znali, jak chodzili na targi, pobierali bezpośrednio od rolników warzywa czy owoce, czy inne produkty tradycyjne. Ludziom, którzy mają mało czasu, chcemy po prostu dać tą możliwość, że mogą zamówić sobie przez internet owoce czy warzywa właśnie prosto z pola. Chciałam powiedzieć, że mnie kręci poznanie producenta. Tak o swoich zakupach warzywnych w programie Do Południa opowiadała Marta Gessler, restauratorka. Czyli ja na przykład mam takie osoby, takich producentów, do których jadę. I to jest dla mnie zawsze cudowna wyprawa. To namawiam producentów do tego i myślę, że z targowic, gdzie przywozicie produkty, zapraszajcie nas do siebie. Nie bójcie się, że my będziemy tam takimi obcymi, że będziemy oglądać wasze różne kąty, bo właśnie to jest dla nas najbardziej ciekawe, że możemy wejść na pole. Czy państwo u siebie wpuszczają ludzi, żeby mogli zerwać i wybrać te warzywa, które chcą? Część rolników wpuszcza, natomiast nie wszyscy, z różnych względów. Jan Czaja, rolnik i współwłaściciel portalu odrolnika.pl. Między innymi no z takich, że czasem no też jeżeli ktoś wejdzie, no to ludzie lubią, że tak powiem, wybierać to, co jest ładniejsze. Ktoś wyrwie na przykład marchewkę i sobie przebiera, która jest dla niego dorodna, piękna, prosta, a reszta po prostu zostaje w polu. Więc tutaj jest kwestia uznania indywidualnie od każdego rolnika. Takie warzywa, które mogłabym zerwać, czy one są wtedy droższe, czy tańsze? Nie ma kwestii różnicy w cenie. Cały czas cena jest utrzymywana, jeśli chodzi o naszą grupę, na tym samym poziomie. Ja na przykład mam taką panią Jankę i teraz już skończył się ten sezon truskawkowy, ale ona mi pozwala wejść i zerwać sobie łubiankę truskawek. Dzięki niej rozwożę te truskawki po całej Warszawie, dlatego, że po prostu nie mogę się oprzeć. Zwykle wieczorem jadę, zbieramy z Janką, która jest no tak witalna, cudowna. No mam też takich oczywiście no słynnego pana Ziółko. Wszyscy go kochamy. On jakby już taką postacią kultową zaczyna być. Ale jakby chodzi o to, żeby ci ludzie nas do siebie zapraszali. A patrzy na to pani, czy ekologiczne, czy nie? Tak. I dlatego tu kupuję niewiele, ponieważ tu nie ma ekologicznych rzeczy. Tu nie ma, a skąd pani wie? No nie mają atestów rzeczy przede wszystkim. Inna będzie cena, jeżeli pani posiada na przykład 20, 30, 40, 50 hektarów ziemniaków, gdzie to wszystko się robi mechanicznie i przy użyciu środków chemicznych, a inna będzie cena, jeżeli mówimy o ziemniakach produkowanych metodami ekologicznymi, gdzie stonkę trzeba zbierać ręcznie, siekać motykami i tak dalej. Czy ja jestem w stanie jako zwykły konsument poznać, idąc na ryneczek na przykład, czy to warzywo jest ekologiczne, czy to warzywo jest nieekologiczne? No na pierwszy rzut oka mało konsumentów ma taką zdolność. Jeśli chodzi o żywność produkowaną metodami ekologicznymi, no to zawsze takie jabłko nie będzie takie piękne, dorodne. Zawsze gdzieś tam jakieś pojawi się na skórce zniekształcenie. Zawsze będzie miało jakieś usterki. Takie rzeczy są już na świecie. Będąc w Anglii na przykład, są takie farmy, gdzie można wejść i kupić coś, nawet nie widząc właściciela, bo jest karteczka, zapłać, jest cena, wrzuć i tyle. Dziecko lubi? Bardzo, bardzo. I owoce i warzywa, także tutaj jest nasze królestwo, że tak powiem, na ryneczku. A dzieci, które trudno czasem nakłonić do zjadania warzyw, na pewno łatwiej dają się do nich przekonać, gdy same je sobie zerwą. Anna Rokicińska pytała o to, czy można kupić warzywa czy owoce prosto z pola. Jakie są państwa doświadczenia? 22 i 7 trójek, ranek@polskieradio.pl, a także 71335. Pani Małgorzata jeszcze raz napisała. Mąż wyraził skruchę, obiecał więcej się nie śmiać. Jeszcze powinien zacząć wąchać. He's gonna do another striptease. Tak dziś od samego rana rozmawiamy o pięknych, pachnących, pięknie wyglądających owocach i warzywach. Pan Rafał informuje, że zaraz idzie zerwać na śniadanie pomidory ze swojego ogródka w doniczkach. Aromat pierwsza klasa. Polecam każdemu posadzić nawet do skrzynki pomidory, ogórki czy truskawki. Nawet na balkonie, jak ktoś nie ma ogrodu. Tacy złoci ludzie jak pan Ziółko czy znajoma pani Jasia od truskawek, to chyba są w całej Polsce. Ja mam pana Rafała od świeżych kurzych jajeczek, teraz mam panią Ewę od świeżutkiego serka, który jest codziennie robiony i przewożony chyba 40 kilometrów do miasta i rozprowadzany po znajomych, także jest to bardzo cudowne i człowiek je taki serek, wie, że jest pyszny, pachnący, zamknie te oczy i widzi to swoje dzieciństwo, tą krowę na łące i tą babcię, która się uwijała w kuchni, a ma świadomość, że to zdobył, że troszeczkę trudów to włożył, a nie tylko po prostu wziął z półki do koszyka. Jeszcze ktoś podpowiada, że owoce można zawsze nabyć drogą grandy. Wtedy są najlepsze. No tego zdecydowanie nie polecamy, choć wiemy, że to kształtuje charakter, zwłaszcza w nogach. Zapukał urządzenia elektroniczne, które wysyłają do nas maile za Państwa sprawą. Czasem lubią robić psikusy. I tak jest w tym przypadku. Pan Krzysztof informuje, że lubi też wąchać, ale nowe książki i płyty winylowe. Więc albo waniliowe, albo winylowe. Chyba, że winylowe są waniliowe. No też tak może być. Psikus. Psikus? No, że jak biegnie szybko. Aha, pies. Tak. No rozumiem. Krystian Hanek. No to znów zaczniemy od dziennika, tak się ułożyło, ale to dowód na to, że żyjemy w dziwnym kraju. Proszę posłuchać. Co ty mówisz? Nie? Nie, no, proszę. Dobrze. Profilowanie bezrobotnych miało zwiększyć efektywność pomocy i usprawnić funkcjonowanie urzędów pracy. No i wszystko ładnie. Od przypisania do jednej z trzech grup ma teraz zależeć, jaką pomoc otrzyma osoba poszukująca zatrudnienia. A skończyło się jak zwykle. Bezrobotni, którym nie podoba się, do jakiego profilu zostaną przypisani, składają wniosek o wykreślenie z ewidencji Urzędu Pracy, a następnie rejestrują się ponownie. Dzięki temu powtórnie przechodzą procedurę profilowania i udzielają takich odpowiedzi, by trafić do pożądanej grupy. No i tak to wygląda. O tym pisze dzisiaj dziennik Gazeta Prawna, który pisze także o tym, i tu już wchodzimy w tematy poważne, aczkolwiek ciekawe, różnice między Polską A i B widać w sferze kultury. Także, dodajmy, i potwierdzają to dane GUS, mieszkańcy Mazowsza, w praktyce przede wszystkim warszawiacy, najczęściej w Polsce odwiedzają kina i teatry. A z kolei z domów kultury najchętniej korzystają mieszkańcy warmińsko-mazurskiego i Podkarpacia. I myślę, że w tym miejscu powinnaś pozdrowić wszystkich pracowników domów kultury, bo to są bardzo ważne osoby. Oczywiście, że tak, z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Zupełnie poważnie. W dzienniku Gazecie Prawnej te zestawienia. Dzisiaj zresztą Czaj o kinie było także w bardzo ważnym projekcie Kwadrans przed 19. A co jeszcze w prasie? Więcej dzieci urodziło się w skrajnej biedzie. Rzeczpospolita pisze dziś. Załamał się wieloletni pozytywny trend. Wzrósł zasięg nędzy wśród najmłodszych, który od 2005 roku udało się ograniczać. Prawie 36% dzieci w Polsce rodzi się w biedzie lub nędzy, czyli w rodzinach, gdzie dochód netto na osobę nie przekracza 539 zł. Wynika tak z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na skrajne ubóstwo najbardziej narażone są rodziny wielodzietne. W zestawieniu, które poznała Rzeczpospolita, resort wyliczył, że na 372 tysiące dzieci urodzonych w ubiegłym roku 133 tysiące otrzymało specjalny dodatek po urodzeniu w wysokości 1000 zł, a on jest wypłacany jedynie rodzinom, które osiągają bardzo niski dochód. Kryterium dochodowe jest bliskie tak zwanemu minimum egzystencji, czyli kwocie pozwalającej zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby. System jest do zmiany, alarmują eksperci, ale nie będzie to proste, nie da się uniknąć konfliktu pokoleniowego. U nas wciąż starsze osoby żyją na koszt młodszych i ten system tak działa od lat. Więcej dzieci urodziło się w skrajnej biedzie, to w Rzeczpospolitej, a do tego dodam, że dziś w Gazecie Polskiej Codziennie historia matki Katarzyny Sadowskiej z Warszawy, która niemal 2 lata temu została wyrzucona na bruk, od tego czasu błąka się z trojgiem dzieci po domach samotnej matki, mieszka kątem u rodziny i znajomych, bo bezduszni urzędnicy piętrzą trudności i przeciągają procedury związane z przyznaniem jej mieszkania socjalnego. Matka skazana przez urzędników na bezdomność. Ta historia dziś w Gazecie Polskiej Codziennie. Ale wrócę jeszcze do Rzeczpospolitej i to jeszcze raz dowód na to, że Polacy to też no, dziwny naród. Jest sondaż Homo Homini, z którego wynika, że większość Polaków chce, by Donald Tusk nie wyjeżdżał do Brukseli, ale też nie był premierem. I artykuł zatytułowany jest Zostań, ale odejdź. No i ciekawe, co Polacy mają na myśli, typując właśnie tego rodzaju odpowiedzi. To dziś w Rzeczpospolitej Państwo znajdą. No i jeszcze Gazeta Wyborcza na koniec. Przypominamy o OFE na ostatnią chwilę. Mimo środka wakacji w oddziałach ZUS robi się tłoczno, bo już tylko do czwartku można się decydować na pozostanie w otwartym funduszu emerytalnym, przypomina Gazeta Wyborcza. My przypominamy za nią. No i jeszcze jedna rzecz. Na niektórych darmowych dziennych kierunkach studiów wciąż jest po kilkadziesiąt miejsc wolnych. Kryzys dopadł zwłaszcza fizykę i ochronę środowiska. To skutki niżu demograficznego oraz tego, że choć kandydatów na studia z każdym rokiem ubywa, uczelnie niechętnie zmniejszają liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach, bo, no i tu jasno o co chodzi, bo oznaczałoby to konieczność zwalniania kadry dydaktycznej. Czytamy dziś w Gazecie Wyborczej. To Krystian Hanke i poranna prasa. O, właśnie, mówiłeś o domach kultury. Tu pan Stefan powiada, że Dom Kultury na Podkarpaciu to jego drugi dom. No proszę, no ładnie. Proszę, też tak można. 2, 2 i 7 trójek. Ciekawe jeszcze. Jaka sekcja, bo tam przecież są sekcje w Domach Kultury. Taneczna. No nie, no u pana Stefana. A to ja nie wiem. Trzeba pana Stefana zapytać. Panie Stefanie, jaka tam sekcja u pana, to gdyby pan był łaskaw podpowiedzieć, będzie nam miło. Fotograficzne. Fotograficzne? Też. Są takie, tak, oczywiście. Ale nie chciałem o warzywach. Chciałbym zapytać, bo tak jadę i słucham odnośnie tej ekologicznej żywności, czy ten rolnik to nie podsypuje, nie nawozi, czy naprawdę ta żywność ekologiczna to w Polsce jest?

Dzień dobry, minęła siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Rosja łamie traktat, który przyczynił się do zakończenia zimnej wojny. Informuje Waszyngtona, prezydent Obama pisze list w tej sprawie do prezydenta Putina. Życiu polskiej dziennikarki rannej na Ukrainie nie zagraża niebezpieczeństwo. Bianka Zalewska przeszła operację. Perspektywa dla jej zdrowia jest niezła. Zmowa cenowa firm skupujących owoce. Minister rolnictwa alarmował UOKiK, ale nic nie zdziałał. Jeśli minister rolnictwa donosi do urzędu, to jego obowiązkiem jest powiadomienie stosownych organów ścigania, że taki dumping ma miejsce. Teraz Marek Sawicki zapowiada interwencję u premiera. Na początek poważne oskarżenia pod adresem Moskwy. Stany Zjednoczone przekonują, że Rosja naruszyła traktat rozbrojeniowy w sprawie pocisków rakietowych średniego zasięgu. Prezydent Barack Obama skierował w tej sprawie list do prezydenta Władimira Putina. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Traktat o naruszenie, którego Waszyngton oskarżył Moskwę, został podpisany w 1987 roku. Przyczynił się on do zakończenia zimnej wojny. Umowa przewidywała likwidację wystrzeliwanych z ziemi pocisków manewrujących i rakiet balistycznych średniego zasięgu, czyli zdolnych do uderzenia w cel odległy od 500 do 5,5 tysiąca kilometrów. Stany Zjednoczone twierdzą jednak, że Rosja rozpoczęła testy takich pocisków już w 2008 roku. Początkowo Waszyngton uznał, że nie naruszają one traktatu. Jednak w ostatnich miesiącach doradcy do spraw bezpieczeństwa Baracka Obamy, a także przedstawiciele Pentagonu oraz CIA doszli do wniosku, że doszło do złamania układu. W przekazanym wczoraj liście do Władimira Putina amerykański prezydent wzywa przywódcę Rosji, by podjął działania zmierzające do zachowania traktatu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polska dziennikarka ranna na wschodzie Ukrainy już po operacji przeszła zabieg w charkowskim szpitalu i to co najważniejsze, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Stan zdrowia Bianki Zalewskiej jest zadowalający i cały czas mają z nią kontakt służby dyplomatyczne, informuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Odniosła poważne obrażenia. Służba konsularna jest z nią w kontakcie cały czas. Jak rozumiem, przeszła operację i perspektywa dla jej zdrowia jest niezła. Samochód, którym jechała Polka, został w sobotę ostrzelany przez prorosyjskich separatystów. Kobieta ma złamany kręgosłup i obojczyk. Bianka Zalewska pracuje na co dzień dla ukraińskiej telewizji i Espresso. Profesor Bogdan Chazan odwołuje się do sądu pracy. Lekarz nie zgadza się z decyzją władz Warszawy, od których dostał wypowiedzenie i został zwolniony z funkcji dyrektora. Była to kara za to, że profesor Chazan, powołując się na klauzulę sumienia, odmówił legalnej aborcji i nie wskazał miejsca, gdzie zabieg może być wykonany. Lekarz mógł być dyskryminowany, przekonuje mecenas Jerzy Kwaśniewski. Faktycznym powodem wypowiedzenia umowy o pracy panu profesorowi Chazanowi był jego światopogląd. Przyczyną prawdziwą rozwiązania stosunku pracy była dyskryminacja ze względu na światopogląd. I dlatego mecenas będzie wnosił o cofnięcie wypowiedzenia. Sprawa skupu miękkich owoców na Radzie Ministrów. Rolnicy protestują i narzekają na bardzo niskie ceny skupu porzeczek i wiśni. Minister rolnictwa dopatruje się zmowy cenowej wśród przetwórców skupujących owoce i zapowiada interwencję premiera. Agnieszka Rucińska. Minister rolnictwa Marek Sawicki boryka się z protestami producentów owoców miękkich, którzy narzekają na niskie ceny skupu. Wyraźnie poirytowany zapowiada, że poprosi na Radzie Ministrów szefa o stosowną reakcję, bo jak tłumaczy, bezskutecznie próbował już zwrócić się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli minister rolnictwa donosi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to jego obowiązkiem jest powiadomienie stosownych organów ścigania, że taki dumping ma miejsce, więc ja się jestem zdumiony, że ciągle mamy te same odpowiedzi. Prośba ma duże szanse na pozytywny odzew, bo dziś Radę Ministrów poprowadzi wicepremier i szef PSL Janusz Piechociński. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska tłumaczy nieobecność Donalda Tuska. Pan premier miał planowy zabieg chirurgiczny, zabieg stawu barkowego. Sprawa wymaga szybkiej interwencji. Czy szef PSL zareaguje na prośbę ministra? Tego być może dowiemy się po południu. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. To początek końca prestiżowego dla Europy programu kosmicznego. Bezzałogowy statek ATV-5 zostanie wystrzelony w nocy z bazy w Gujanie Francuskiej i poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Będzie to piąta i jednocześnie ostatnia taka misja. 6 lat temu wystrzelono pierwszy ATV, czyli automatyczny statek transportowy. Eksperci Europejskiej Agencji Kosmicznej mówią, że ATV to najbardziej zaawansowane pojazdy kosmiczne, jakie kiedykolwiek zbudowano na starym kontynencie. Dokowanie, tak jak do tej pory, będzie w pełni automatyczne.